أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناب نتامل يا جسون تروبرام نغي نانال سون يننت محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تي موسالكو غيناو لولو نيوغي اندك يين تي سونو درس علمني حبيبي مصطفى صلى الله عليه وسلم تاي نيي جيل سانغ بي صلى الله عليه وسلم جانغال بيم ني جانغال du'a uzhab ila al masjid, ñaan boy dem jakka. Xam ngeen ne yonnati bi alayhi salatu wassalam dundam yeb yalla lako jox sallallahu alayhi wasallam. Salatuhu lillah, nusukuhu lillah, hayatuhu lillah, mamatuhu lillah. Mom yonentibe alayhi salatu wassalam djullem yep yalla lako jaglel, jaamu yalla mi yep yalla lako jaglel, dundam gi yalla la, genn aduna gi yalla la. Motax alquran ni qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. فكان في كل وقته ذكارا لله. موم يونت علي الصلاه والسلام تي دوندم غي 24 heures sur 24 لب دافكو تود يالا تبارك وتعالى. يذكر الله في قيامه بودان جوب دي تود يالا، وقعوده بودان توك دي تود يالا، demam day tuddu yalla, dikkam day tuddu yalla. Lutax ndax alquran moko waxone wazkurisma rabbika bukratan wa asila, del tuddu sa turu borom suba ngon. Motaxit dundam yeb mu def ko tuddu yalla, teud bu dan teud day tuddu yalla, bu yewo day tuddu yalla, bu dug ci toilette day tuddu yalla, bu genee day tuddu yalla, bi genn kër gi day tuddu yalla, buy duggaat ci kër gi day tuddu yalla, buy dem jakka day tuddu yalla, bu génnee ci jakka ji day tuddu yalla. Moom 24 heures sur 24 lépp dafa am azkar, lépp amul lu amul azkar lu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalewul. Looloo tax ab julit am royukaay bu rafet ci yonente bi alayhi salatu wassalaam, yàlla di ko orienté naan ko laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, dëgg-dëgg bu fekkee da ngeen a bëgg toppandoo, da ngeen a bëgg royukaay yonente bi alayhi salatu wassalaam ngoog. Ñu war koo roy ci loolu moom yonente alayhi salatu wassalaam mu jàngal ñu suñuy dem jàkka lan la ñuy wax. Nee na yonente bi alayhi salatu wassalaam bu daan dem jàkka, bu génnee këram ba jàng ñaanu génn kër, li muy wax mooy allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa min fawqi nuran wa min tahti nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min amami nuran wa min khalfi nuran waj'al fi nafsi nuran wa a'zim li nuran wa 'azzim li nuran waj'al li nuran waj'al ni nuran. Ñaan bu guddu la, tey mën nañ cee yem fii, bu ñamaatee dar suñu eggaliko. Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Yo yalla, yal na nga def ci sama xol leer. Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Yalla ma ngi sakku ci yow, sama xol bi nga def ci leer. Wa fi lisani nuran, nga def ci sama lamiñ leer. Wa fi sam'i nuran, nga def ci sama nop, samay deg leer. Wa fi basari nuran, nga def ci samay gis, samay beut leer. Wa min fawqi nuran, sama kaw nga soti ma leer. Wa min tahti nuran, sama suuf nga defal ma ci leer. Wa an yamini nuran, sama ndey jor nga leeral ko. Wa an shimali nuran, sama chamuñ nga leeral ko. Wa an amami nuran, sama kanam nga leeral ko. Wa min khalfi nuran, sama ginnaw nga leeral ko. Wa ja'al fi nafsi nuran, man ci sama jëm ji nga defal ma ci leer. Wa a'zim li nuran, nga mur ma ak leer. Wa azim li nuran, nga maggal ma ak leer. Wa ja'al li nuran, yow yalla nga defal ma leer. Wa ja'alni nuran, man ci sama bop nga def ma leer. Mbokk julit yi, ñaan gi yenen bi sallallahu alayhi wa sallam jangal julit bi, te mom mu ko daan def. Xolal li yalla tabaaraku wa ta'ala wax ci alquran, ne mom yalla moy allahun nuru samawati wal ard, mom yalla moy leral asaman ak suuf, moy leray bi. Leer ndeke kon kenn munu ko am ludul mu bayiko fa yalla. Lele nga gis doomu adama rek ci julit yi, nga xol ko rek xamne ki deug deug dafa am leer. Allahu akbar. Ci leppam nak, bu xole kanam gi rek ak yaram bi rek ak jëm ci, nga sentir ci mom leer gogu yalla di wax. Motax julli di aljanna dañuy ñaan yalla, yalla defal len leer, yalla motali sen leer gogu. Rabbana atmim lana nuran, ayyow yalla leer ga ngi mayen ci aduna motali ñuko fi. Allahu akbar. Wala même wa safara, buñ démé safara dañuy ñaan yalla leer. Wa safara, buñ duggé safara dañuy ñaan yalla leer ci nafsu aya. Aya bobu lan la? Ha? Wa safara dañuy wax wa aljanna, xol leen nu ndax ñu am ci seen leeray gi ngeen leer, seen kanami leer ndax yawmal qiyam. Ñi daan japp, daan dem ci jakkay, yalla day def seen jeey projecteur day leer nañ. Wara wa safara di leen xol naan leen unzuruna naqtabis min nurikum. Way way way way, xol leen ñu way ndax ñu mëna am ci seen leeray kanami, ndax ñu mën ci gis mëna jall. Ikhwatal iman, ma ajmala min hayatin min hayati zikrin wa du'ain, dara gënta rafet dundu go xamne julit bi su koy dund da fay dund ci tuddu yalla tabaaraku wa ta'ala, da fay dund ci ñaan. Sa lepp ñaan la, sa lepp tuddu yalla la. Boy lek da ngay tuddu yalla, boy teud boy nan da ngay tuddu yalla, boy teud bo yewo, lepp loy def rek fa nga jital ci yalla. Dund gogu dara gënu ko neex. Khawfun wa raja, tuddu yalla ak ñaan yalla, ragal yalla ak yaakar ko, dara gënu ko neex ci dund julit. Fo nek say rongoñ di tour ngir yalla, mu nek jangale bo xamne sallallahu alaihi wasallam jangal nako, jangale nako, jëmbat ko ci tolam bobu di tolu sunna. La'allana naqtif, lutax ndax bis bu nek nuy wit ay fleur ci tol bobu diko xéñtu ngir ñu xam mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam lan mo doon jëmmam, lan mo doon sunnam. Lolo tax say gennon dem jakka ñaanu dem jakka lay ñaan te moy allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا ñani guddula waye mën nga ci tan ben yow julit bi ngir nga boole ko ci sa dundu so meune yeb baxna so meunul nga gor gorlu nga mën ci ben sik nek ci ne jambi su jege sun borom subhanahu wa ta'ala yalla may ko leer ya ja'al li 'abdihi min an-nur bi qadri ma yataqarrabu ilayhi kem lo gëna jëgé yalla rek yalla branché la lumière bi nga lèr fo tollu kem lo gëna jëgé yalla kem loko gëna sori ngay gëna lëndum lolu ci dundu gi ñuy dundu té da ngeen koy sét da ngay xol nit nga xamné ki dafa am lèr nga xol nit dafa lëndum ñoon ko ken xam lu muy nuru nga dégg ñu oh yi da amul ben lèr lolu da ngeen koy gis ni jahran yaqzatan nga koy gis man nga gis nit rek nga am ne ki amul benn cër ci yalla man nga gis nit nga mën a seede ne kii ah am na lu ma andal de loolu yàlla moo koy def loo gën a jege yàlla ci jaamu yàlla ci ay nawafil ci ay azkar sunu borom subhanahu wa taala branché la leeram gi ndax moom moo ko yore jàng ngeen allahu nuru samawati wal ard mu ne kem loo gën a jege yàlla rek sunu borom subhanahu wa ta'ala di la branché loolu xam ngeen ne ëllëg doomu aadama mënta mucc lu mu am ngërëmal yàlla ak kontanteem mu def santaane yàlla yi moytu tereem ci def santaane yàlla ci la ko leer di dikkale ataahu nuuran ci la leer di la dikkalee ci la njub di dikkalee jangene sax yonnati bi alayhi salatu wassalam di wax ne as-salatu nur julli leer la gis nga julli rek ci bopam leer la go xamne daf lay leral nga xam li ngay def ci lu bax nga sori lu bon inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar lol tax mu ne معناه أنها تمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر وتهدي إلى الصواب كما أن النور يستضيء به موم جولي غوغو دا فلاي تيري داف اي بكار اك يو نياو دا فلاي جوبل تي لو جوب كوم ني نين خامي ني مو نيك لير و خامني دوما ادمه دا ناتي ليرلو انك ترى النور fi man qama yusalli lillahi azza wa jal allahu akbar say nek nga gis kuy julli ngir yalla koku ñaar ñi sax buñ taxawé nga mëna sédéné ki julli kat la ki du julli kat julli kat bi da ngay gis ci mom ay asar leer ci kaw ba ci suuf ay ki sori yalla bokalé kat bi da ngay gis mu lëndëm kèn du xam lu mu nuru du am ben sifat ci melokan yu rafet yi ci melokan yu bax yi lolu yalla moko def même ci ñi julit ak ñi dul julit da ngay gis bu ñuy magget sax duñu nuro bi jaawu kuy julli ak bi jaawu ku dul julli sax du nekk ben de leen ko seen julli di seeni bi jaaw ak ñi nga xamne ñeneen du sax nekk ben seen lepp du nekk ben ndax yalla tabaaraku wa ta'ala mo koy ragne mo koy séparer mo tax mu ne da ngay gis sax ci julli kat leer waxon nañ ci njël Hassan al-Basri rahimahullah ñu ne ko lan motax ñuy jog njël di julli ñuy nafile guddi lan motax seen kanam yi leer فقال لأنهم خلوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوري وحسن لتاخ ني جولي غودي نيوم دانيو لير من نده نيوم دانيو ويتك يالا با ني ويتك يالا يالا سورال لين سي ليميرامي الله اكبر اللهم اجعلنا منهم النور نجده تتجلى في حياتي داغي غيس لير غي دي جولي ورا سونو بروم سبحانه وتعالى واخ في القران قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين تي دغ دغ دغ لير غو وير بايكو نا سي يالا نيو سي نيو سي يين نيت مير وار نانكو بايخال يالا لير لا يوننتي بي لير لا القران لير لا وندخ سي عبد الحميد كيسك مو ني يالا لير لا الله نور السماوات والارض القران لير لا لقد جاء قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين القران لير لا الاسلام لير لا ليغ نينا كو ام نيت لير يي كيف يعيش في الظلام جوليت بو ام نيت لير يي با بار نيك سي لندم دا لول خيل نانغ نكو يو نيت بروجيكتور تيم لا فوي دوخ ني اندك يو با بار nga lendum ah allahu akbar ku am ñetti leer noy nekk ci lendeum lool la cheikh bi laaj question bu am solo bu am importance yalla leer la alquran leer la muné kayfa ya'ishu fi zalam naka la julit bi di dundé ci lendeum allahu akbar ikhwatal iman lolo tax sunu borom subhanahu wa ta'ala bamuy tag dem kati jakkay ñi nga xamné dañoo leer munafi buyutin adina Allah an turfa wa yuzkar fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar borom bi neena ci neegi yalla yi la joxe ndigal nañu yëkëti sama kaddu sama tour dañ may sabbal suba ngol mune amna fa goor ño xamne ñënd ak njaay soxla lu leen manana alalu aduna intéressé wu leen ñënd ak njaay ñom tuddu yalla ñom bak yalla julli joxe azaka ndax ragal bis bi nga xamne xol yëpp dañ tourner jëm ci yalla mbok yi ñeen gor gor lu ci ñaan yi ñi jang taa bi ñu am doyna seuk taa bi ñu am di taxawalu di wër di lambar lambari te dafa ñu tous nga la way nañ def occasion di jang sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax ñu mokal azkar yi waxtu wi doyna de bisa nga ñew dana ñak waxtu amna ñay waxtu yu doy pour dund sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam pour jang ko pour xenc ko pour mokal ko ndax jamono nga ñew ken dotul am waxtu gor gor leen ngeen profito ci temps bi ngeen am waxtu wi nu nek xam ngeen ko xam ngeen ne waxtu wi doyna pour dund sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam pour jang ko xenc ko lepp lum don def nga ci gor gorlu sa kem talayr katan inshallah comme ñaan bi dafa gudd ñu dag ko fi ba ëlëg ak jamm ñu ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala mu barkel ñu liñ ci jotta mokal jukko jot ko ci jang assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.